صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ گئے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ گئے ہیں، جنت کے در کھلے برس رہی ہے، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ گئے، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر، چلو آمنا کے گھر کی بہارو سرکار آ گئے ہیں، اے خلد کی بہارو سرکار آ گئے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے سو لے لو، دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں، دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں، سرکار دو جہاں تعظیم لازمی ہے، سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے، تعظیم لازمی ہے، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہیں، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں۔